स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में छठवां प्रकरण चल रहा है जिसका नाम है चित्र दीप प्रकरण। इसके 195 तक विचार हुआ, जहां बताया कि ईश्वर और ब्रह्म में अन्योन्याध्यास है और अन्योन्याध्यास होने के कारण एक का धर्म दूसरे के धर्म पर आरोपित कर लेता है। कैसे? कई उदाहरणों से समझाया। एक तो बताया कि देखो, ब्रह्म जगत का हेतु है श्रुति के वाक्य से, तस्माद वा ए तस्मात आकाश संभूत आकाशाद वायु, ये श्रुति का वाक्य है। इसके पहले बता सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म तस्मात समुत्थिता, उसी से सब कुछ पैदा हुए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जगत का कारण निर्विशेष ब्रह्म है। दूसरा बताया गया है कि जगत का कारण माया अधीन चिदाभास है, उसमें सत्य जगत के कारण रूप से उनकी सत्ता को बताया गया है, लेकिन कब आपातः विवेक दृष्टि से रहित ऊपर ऊपर चिंतन करते हैं तो जगत का कारण दो नहीं होंगे, एक ही होगा। तो फिर भी दोनों को बताया जा रहा है तो एक न एक तो भ्रांति है, इसी का नाम है अन्योन्याध्यास। कैसे भ्रांति है? एक उदाहरण दिया, जिसे अन्न से लिप्त कोई पट हो, अन्न से लिप्त, अन्न से अन्न, अन्य नहीं अन्न, अनाज, अनाज से लिप्त, लिप्त माने घुटा हुआ कोई पट होवे, तो अनाज और पट दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके एकत्व एकता की प्राप्ति कर लेते हैं। उसी प्रकार से भ्रांति से ईश्वर और ब्रह्म दोनों को हम लोग एक रूप समझ लेते हैं। एक रूप समझ लो, आपत्ति नहीं है, लेकिन भ्रांति से उल्टा समझ लेते हैं। है तो ब्रह्म ही है, तो कौन ब्रह्म है, जिसे वस्त्र रूपी अधिष्ठान पर अन्न टिका हुआ है, तो वास्तविक सत्ता किसकी है? अन्न की, ओ वस्त्र की, लेकिन व्यक्ति वस्त्र न समझ करके अन्न ही समझ लेवे, ये भ्रांति है। उसी प्रकार से ब्रह्म छोड़ देता है और ईश्वर के ही नाम रूप में उलझ जाता है, वह उसकी एक भ्रांति होती है। दूसरा उदाहरण दिया, मेघाकाश और महाकाश दो अलग अलग होने पर भी पामर के द्वारा दोनों की अलग अलग प्रतीति नहीं होती है। उसी प्रकार से ब्रह्म और ईश्वर दोनों की एकत्व को देखते हैं, दोनों को अलग अलग पहचान नहीं पाते हैं। आपात दर्शन है, कौन लोग नहीं पहचानते हैं? आपात दर्शी लोग। कैसे पहचाने? इसके लिए बताया था 95वां श्लोक, उपक्रम आदिभिर लिंगई है तात्पर्यस्य विचारणात्। उच्चारण कर लोगे, उपक्रम आदिभिर लिंगई है तात्पर्यस्य विचारणात् असंगम ब्रह्म मायावी सृजते स महेश्वर। उपक्रम आदि भी लिंगई, उपक्रम आदि, आदि से उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, ये जो सात लिंग हैं, इन सात लिंगों के द्वारा तात्पर्यस्य, श्रुति के तात्पर्य का, विचारात, विचार करने से क्या पता चलेगा? असंगम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? असंग है, कर्ता आदि से एकदम रहित है। मायावी सृजति, एस मायावी, और यह जो मायावी है, माया विशिष्ट जो ब्रह्म है, जो महेश्वर है, वही इस जगत की रचना करता है। वास्तव में देखा जाए ब्रह्म में जगत की कोई सत्ता होती नहीं, ब्रह्म से हाँ वही यही है तो सत्ता है ही नहीं। इस चीज को उपक्रम और उपसंहार के माध्यम से छह लिंगों के द्वारा यही बोध होता है। कैसे बोध होता है? अच्छा, इसका भाष्य पहले पकड़े, भाष्य कल नहीं हुआ था, कल भाष्य नहीं हुआ था। उपक्रम इति, टीका देखना, उपक्रम उपसंहार उपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादो पपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णये इति उक्तैः षड् विधैः लिंगैः श्रुति तात्पर्य अवधारणे सति ब्रह्म असंगम मायावी षष्ठा इति अवगम्यत इति शेष। उपक्रम उपसंहार अभ्यास, जानते हैं बार बार कथन करना, अपूर्वता, यह ज्ञान अपूर्व है, उसका फल अर्थवाद, उसकी प्रशंसा में वाक्य बताना, आओ उपपत्ति, और जो बात मैंने बताया उसको सिद्ध करने के लिए तर्क देना, तर्कों से उसको सिद्ध करना। ये सात क्या है? सप्त लिंगई है, सात लिंगों के द्वारा तात्पर्य निर्णय, तात्पर्य का निर्णय करने में सात लिंग हैं। इति उक्तई सगविधई लिंगई, इस प्रकार से कहे गए छह प्रकार के जो लिंग हैं, उन लिंगों के द्वारा श्रुति तात्पर्य अवधारणे, श्रुति के तात्पर्य का निश्चय होने पर क्या सिद्ध होगा? ब्रह्म असंगम। क्या सिद्ध होगा भाई? ब्रह्म असंग है और मायावी सष्टा, माया विशिष्ट जो ब्रह्म है वही इस जगत का सष्टा है। इति अवगम्यते, ऐसा जाना जाता है। इति शेष है, ऐसा शेष है, जोग लेना चाहिए। अब कैसे जाना गया ब्रह्म असंग है? छह लिंग यही बताया ना, सात लिंग, छह नहीं, उपक्रम छह है, हाँ उपक्रम, हाँ एक संग एक कर दिया उपसंग, जब उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद और उपपत्ति। यदि उपक्रम उपसंहार के एक यहाँ किया है, यदि अलग अलग करोगे कितना हो जाएगा? सात लिंगों के द्वारा हमें उस तत्व का निश्चय किया जाता है। ये सात लिंग कल बताए थे, जैसे ही किसी भी ग्रंथ को लोगे, जैसे मान लो छांदोग्य ले लिया, कौन सा ले लिया? छांदोग्य। तो छांदोग्य में उपक्रम कहा गया, सदेव सौम्य इदम अग्रम आसीत एकम एव अद्वितीयम, यही बताया ना, सबसे पहले सदेव सौम्य है, सौम्य सदेव अग्रम आसीत, इस सृष्टि आदि के पहले क्या था? एक सतही था, वह एक ही था, अद्वितीय था। अब बाद में उपसंहार किया, अंत में एतत् आत्म्य इदम सर्वम, यह सब कुछ एक आत्मा ही है। तो जिसका कथन पहले कहा गया था उसी का कथन, भाई उत्पत्ति के पहले भी वह एक था, अब विनाश के बाद भी क्या हुआ? एक ही बचा। तो बीच में अनेक सा दिखता हुआ अभी वह वास्तव में क्या है? एक ही असंग। यदि वो अनेक के साथ जुड़ा होता तो बाद में एक नहीं रहता, बाद में भी एक ही बचा, इसका मतलब वह किसी को साथ लेकर नहीं गया। भाई मैं यहां आया, अकेले आया था ना, और जाऊं भी तो मैं असंग हूं नहीं असंग हूं? अब मैं आया था अकेले, अगया चार को लेकर के यहां से, तो क्या कहोगे? आपको मोह हो गया महाराज जी, आप एक क्वाइट चार लेके चले गए, तो हम क्या बन जाएंगे? सत्संग बन जाएंगे। तो ब्रह्म सृष्टि के पहले अकेले था, और जब सृष्टि समाप्त हुई तो भी क्या था? अकेले, और अपने साथ कुछ लेके नहीं गया। इसी से सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्म कैसा है, असंग है। यदि कुछ उसके साथ जुड़ने वाला होता तो एकाध चीज कुछ न कुछ लेकर के जाता, लेकिन वह कुछ लेकर के गया नहीं। फिर अभ्यास आया, तत्व त्वमसि, वह ब्रह्म तुम ही हो, ऐसा 9 बार बताया गया है। उद्धालक ने श्वेत केतु को कितनी बार बताया? 9 बार उपदेश दिया। हम भी आपको बार बार उपदेश देते हैं, तत्वसी, तुम्ही ब्रह्म हो, तुम्ही ब्रह्म हो, तब भी बार बार उपदेश देने के बाद भी हमारी निश्चयात्मक वृत्ति बनती ही नहीं। पता नहीं पंडित जी लोग हैं, शादी कराते हैं, है नहीं पंडित जी? ऐसे ही 7 फेरा फेरते हैं, एक बार बोल देते हैं तुम्हारी पत्नी, बस एक बार में पंडित जी की बात मान लेते हो, सब कुछ समर्पित कर देते हो। हम बार बार कहते हैं, लेकिन तब भी हमारी बात कोई मानने के लिए तैयार है? होता ही नहीं है। पंडित जी की बात में दम है, हमारी बात में दम कम। हाँ। इसी तरह से फल बताया, आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावत न विमोक्षे अथ संपत्स्यै। इस तरह से वाक्यों में उसका क्या बताया? फल बताया, आचार्य से युक्त व्यक्ति ही उस तत्व को जान सकता है। जब तक वह गुरु के पास नहीं जाता है तब तक ही बंधन में है, गुरु के पास गया तब तो पाया तो मुक्त हो जाता है। फल बता दिया, अर्थवाद भी बताया वहां, एन अस्तुतम सुतम भवती, अमतम मतम भवती, अविज्ञातम विज्ञातम भवती। उस तत्व को जान लो तो जो कुछ न सुना हुआ है वो भी सुन लिया जाएगा, जो कुछ न जाना हुआ है वो भी जान लिया जाएगा। एक के जानने से ही सब कुछ है। इतना महात्म उसका बता दिया, और उत्पत्ति भी बता दिया, यथा सौम्य एकेन मृत पिंडेन सर्वन मृन्मयम विज्ञातम स्यात्। जैसे एक मिट्टी के पिंड को जान लो तो मिट्टी से बना हुआ जितना भी बर्तन है सब जान लिया जाता है। तो युक्ति के द्वारा भी हमने उस तत्व को वैसा ही समझ लिया। तो इस तरह से इन लिंगों के द्वारा यह पता चल जाता है कि ब्रह्म असंग है और सृष्टा माया विशिष्ट ब्रह्म है। माया माने, माया माने माया जो है नहीं लेकिन दिखती है। तो जो माया के साथ युक्त होकर के उसमें कुछ परिवर्तन आएगा क्या? माया के साथ रहता हुआ अभी वह उससे असंग है, और उससे पैदा हुआ जो सृष्टि है वह अभी क्या होगी? उसी तरह से झूठी होगी। अरे भाई आप ये समझो, मैंने मृग मरीचिका के जल से नहा करके मैं पवित्र हो गया। कौन से जल से नहाया? मृग मरीचिका का जल से हमने नहाया, स्नान किया सुबह सुबह, ठीक है ना? और खरगोश की सींग का अस्त्र बनाया, और आकाश की पुष्पों की माला पहना, और गंधर्व नगर पर आक्रमण कर दिया, वहां का मैं राजा बन बैठा। किससे शादी किया? बंध्या पुत्र से शादी कर, बंध्या पुत्री से। चलो तो कुल मिला करके जो ये सब बताया गया वह सब क्या है? तो जब ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म के ऊपर जो माया है उस कल्पित वस्तु को स्वीकार करके उसका नाम क्या बन गया? मायावी ईश्वर। और उससे जो जगत पैदा हुआ वो भी सत्य होगा कि झूठा होगा? जैसे मान लो गंधर्व कन्या से विवाह करके मैंने 5 पुत्र पैदा किए, तो आप 5 पुत्र सत्य होंगे झूठे होंगे? क्योंकि जब गंधर्व कन्या ही नहीं मिलेगी तो पुत्र कहां से होगा? तो उसी प्रकार से माया होवे तो उससे पैदा हुआ जगत भी सत्य होवे, लेकिन जब माया ही नहीं है तो उससे पैदा हुआ जगत भी सत्य नहीं है। इसलिए वह ब्रह्म असंग है, इसको बता रहे हैं 96 श्लोक में, 96। इसका अवतरण देखो, सुतो उपक्रम उपसंहारई है, उपसंहार एक रूप प्रदर्शनेन उक्तम ब्राह्मणो असंगत्वम स्पष्टयति। श्रुति में उपक्रम उपसंहार का एक रूप प्रदर्शनेन, उपक्रम और उपसंहार का एक रूप प्रदर्शन के द्वारा उक्तम ने कहा गया है, क्या कहा गया है, ब्राह्मणो असंगत्वम, ब्रह्म असंग है, इस रूप से ब्रह्म का निरूपण किया गया है, इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम चेत उपक्रमोपसंहितम, सत्यम ज्ञानम अनंतम चेत उपक्रम्योपसंहितम, यतो वाचो निवर्तन्त इत्यसंगत्व निर्णयः, यतो वाचो निवर्तन्त इत्यसंगत्व निर्णयः। तैत्रेयी उपनिषद में एक मंत्र आता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम चेत नहीं है, च इति, इसको अलग अलग करो क्या बनेगा, च इति, जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, व्यापक स्वरूप है, कौन, जो ब्रह्म है, उपक्रम में उस ब्रह्म का ऐसा उपक्रम करके, उपक्रम माने प्रकरण के आदि में उस ब्रह्म के स्वरूप के बारे में ऐसा कथन करके, जैसे छांदोग में उस प्रकरण के आरंभ में बताया सद एव सौम्य इदम अग्रम आसीत एकम एव अद्वितीयम, सृष्टि के पहले एक सत ही था, वही अद्वितीय था, नेह नानास्ति किंचन, उस सत्ता के अलावा दूसरी कोई सत्ता थी नहीं, ये कहां बताया गया है, श्रुति के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में, यहां भी सृष्टि के आरंभ में ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करते हुए श्रुति कहती है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म च, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत माने व्यापक स्वरूप जो ब्रह्म है, इस प्रकार इति माने इस प्रकार उपक्रम में, उपक्रम करके इस प्रकार से आदि में कथन करके, उपसंगितम इसी कथन से उपसंहार करते हैं, जो प्रारंभ में था वही अंत में है, तो अंत में क्या कहा है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यतो वाच निवर्तन्ते, जहां से वाणी जाती है लेकिन वाणी उसको बिना जाने वहां से वापस आ जाती है, ऐसा निर्विशेष ब्रह्म का निरूपण है, बाद में भी कहा तो इतमने इस प्रकार से असंगत्व निर्णय है, इस प्रकार से जिस ब्रह्म का निरूपण पहले कहा जा रहा है उसी ब्रह्म का निरूपण बाद में भी कहा जा रहा है, तो इसी से सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्म की असंगता है, असंग माने क्या हुआ भाई, किसी से लिप्त, अभी मैंने बताया अकेले आया था, यदि अकेले यहां से जाऊंगा तो आप क्या बोलोगे, असंग है, एक अटैची लेकर आया था और एक अटैची लेकर गया तो क्या बोलोगे, असंग, और एक अटैची लेकर आया चार गया तो, आप देखो महाराज जी आए थे एक अटैची लेके फसंग प्रसंग फसंग क्या है, तो एक अटैची है तो चार लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ सत्संग हो गए, क्या हो गए, सत्संग हो गए, कुछ न कुछ साथ लेके गए, तो हमारी असंगता निलेपता कहाँ रहेगी, इसी को कबीर ने कहा ज्यो की त्यों धरदीनी चदरिया, ये शरीर पकड़ने के पहले जैसा था ना, यदि शरीर के साथ हमारा कुछ भी होता तो उसको साथ लेकर के हम जाते, यानी शरीर का कोई भी अंश साथ लेकर के हम जाते नहीं हैं, तो न जाने से वह ब्रह्म क्या लगता है? असंग है वह ब्रह्म, असंग है, ऐसा यहां निर्णय किया गया। बस सीधी सी बात है। सत्यमिति भाष्य में अतो असंगत्व निर्णयो भवति इति शेष। अतः माने स्तुति के इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म के असंगत्वत्व का निर्णय होता है, ऐसा जान लेना चाहिए। जो ब्रह्म प्रारंभ में जैसा था, सृष्टि के अंतर भी वह ब्रह्म वैसा ही था, बीच में प्रपंच के साथ दिखता हुआ भी प्रपंच से ले पाए माने हुआ नहीं। अरे सीधी सी बात आप समझना भाई, मृग मरीचिका का जल जहां दिख रहा था, मैं यहां से सूखा सूखा गया था, अब मृग मरीचिका में जम के डुबकी लगाया और जैसे बाहर निकला तो जरा सा भी गीला होगा कि पूरे सूखा सूखा निकलूंगा? तो उसी प्रकार से यह जगत की किसी भी वस्तु का प्रभाव उस ब्रह्म के ऊपर यदि उसमें ससंगता होती तो कुछ न कुछ दो चार कणे चिपका के ले जाता, दो चार दस बूंदे पानी की चिपक जाती, लेकिन उस ब्रह्म में कुछ जैसे मेरी ओ क्या बोलते कमल है, कमल का पत्ता जैसे बाहर था पानी में डाला, पानी से बाहर निकाला तो वैसे ही का वैसे ही था, पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर गीली नहीं हुई। पीपल के पत्ते में तो चिपक जाएगी, लेकिन कमल के पत्ते में देखा नहीं कमल का पत्ता आप लोगों ने क्या होता है? वैसे होता है, हमने तो बहुत ध्यान से नहीं देखा, लेकिन फिर भी चिपकता नहीं है वहां पे। अरे दाल की निकालो तो यूं निकल जाएगा, उस पर चिपकता नहीं, चिपकता नहीं पानी एकदम। माया विना ईश्वरस्य सृष्टित्व प्रतिपादिकाम श्रुतिम अर्थतो दर्शयति। अब तो सृष्टि किसने बनाया? मायाविनव ईश्वर है, जो मायावी ईश्वर है, माया से विशिष्ट ईश्वर को सृष्टित्व सृष्टा रूप से प्रतिपादिकाम प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है उस श्रुति का अर्थतः दर्शयति, उस श्रुति का कथन अर्थतः कर रहे हैं, उसका अर्थ बताते हुए श्रुति बता रही है। माई सृजति विश्वम स निरुद्धस्तत्र माया, माई सृजति विश्वम स निरुद्धस्तत्र माया अन्य इत्यपराब्रूते श्रुतिस्तेनेश्वर सृजेत। अन्य इत्यपराब्रूते श्रुतिस्तेनेश्वर सृजेत। एक श्वेता सूत्र की श्रुति है, स्तुति का अर्थ नीचे लिखे हैं, कौन सी स्तुति है? अस्मात् मायी सृजते विश्वम, अस्मात् इसी से ही। सत्ता शक्ति किसकी है? ब्रह्म की है भाई, सत्ता शक्ति किसकी है? ब्रह्म की है, उसी ब्रह्म की शक्ति से ही। मायी माने माया विशिष्ट जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म सृजते विश्वम, इस सारे जगत की सृष्टि करता है। विश्वम एतत् एतत् इदंतया ततीत, जो विश्व है उस विश्व की रचना वह करता है। तस्मिंश्च अन्यो और उससे अन्य जो दूसरा है कौन है? जीव है। दूसरा जो कौन है? जीव है। माया संयुद्ध है, वह उस माया से संयुद्ध बन जाता है। जो जीव है, ईश्वर ने जगत रचा, हमारे जैसे लोग उस जगत में क्या हुए? बंध गए। इसको यहां बता रहे हैं, माई सृजति विश्वम, जो माया विशिष्ट ब्रह्म है, मायाधीश जो ईश्वर है, वह ईश्वर ही विश्वम सृजति, विश्व की रचना करता है। फिर क्या होता है? रचना किया तो तत्र माने वहां पर, वहां पर माने क्या हुआ? तत्र जगति, उस जगत में, उस संसार में माया, माया के द्वारा स सन्निरुद्ध है, माया के द्वारा सन्निरुद्ध अन्य है। सन्निरुद्ध माने सम्यक प्रकार से, निरुद्ध माने बंधा हुआ है। कौन है? अन्य। अन्य माने उस ईश्वर से पृथक, अन्य। अन्य माने कौन है? जीव है। ईश्वर से भिन्न जो जीव है, ईश्वर की बनाई हुई जगत में, वह उसमें क्या हो जाता है? सन्निरुद्ध, बंधा हुआ है। इति माने इस प्रकार से अपरा ब्रूते स्तुति, इस प्रकार से दूसरी स्तुति कथन करती है। तेन माने इससे सिद्ध हो गया ईश्वर सृजेत, इससे सिद्ध हुआ ईश्वर ही जगत की सृष्टि करता है। ऐसा ही बताऊं कि परमात्मा जगत तो बनाया, हम सबको क्या किया? फंसा दिया, नहीं बताया। लेकिन जगत से यदि पार जाना है तो जगत से क्या करना है? निकलना चाहिए। तो कैसे निकल सकते हो? असंग शस्त्र जिन्हें छित्वा, असंग रूपी शस्त्र से ही इस संसार का छेदन कर दो, तभी इस संसार से हम निकल सकते हैं। अंतर नहीं, हम सब इस संसार में सुख बुद्धि करके इस संसार में हम सब उलझे हुए हैं। आज व्यक्ति किसी न किसी रूप में उलझन का विषय अलग हो सकता है। बच्चे का हमें लगता है दूसरे का उलझन कम है, लेकिन जो व्यक्ति जहां फंसा है ना, उसके लिए वही उलझन बहुत बड़ा है। एक छोटे बच्चे के लिए क्या है उलझन? खिलौना। आप कभी ध्यान देना, एक बच्चे का वो फुग्गा होता, फुग्गा फुग्गा बोलते ना गुजराती में, बैलून टूट जाए, फूट जाए तो कितना रोता है। अरे आपको उस बच्चे पे क्या आती है? दया कहाँ आती है? हंसी आती है कि एक रुपए के लिए तूने इतना आंसू बहा दिया बेवकूफ कहीं का। अरे आपका 1000 रुपए का नोट कहीं जल जाए तो आप रोते नहीं रोते? तो बच्चा भी आप पे हंसता होगा, पापा क्यों रो रहे हो? 1000 रुपए लाओ, आपको कितना चाहिए? अपनी कापी लाएगा, यूं फाड़ के देगा, लो एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, यही तो करेगा। क्या है? तो हर व्यक्ति जहां भी उलझा हुआ है उसका बंधन उतना ही मजबूत है। ये न समझना दूसरे के लिए बंधन कमजोर है। हर व्यक्ति का उसका जो विषयों का बंधन है उतना ही मजबूत, अलग अलग है। उस वृत्ति को छोड़कर के अलग रहना नहीं चाहता है। इसी को ही शास्त्र में था, बालस्तावत क्रीड़ा सकत है, तरुणस्तावत तरुणी रक्त है, वृद्धस्तावत चिंता मग्न है, अपरमे ब्रह्मण कोपि न सकत है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मुंह मते। हम लोग तो सही बताऊं, जहां मग्न होना चाहिए, जहां डूबना चाहिए, वहां डूबते नहीं है, और वहां डूबते हैं जहां हमें डूबना नहीं चाहिए। यही यहां बता रहे हैं कि माया कैसे क्यों डूबा है? अविद्या अज्ञानतया, नासमझी के कारण, अज्ञान के कारण। जो वस्तु जहां नहीं है वहां उसको देखता है। इसी को गीता जी बताया ना 15वां अध्याय में, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, न रूपम अस्य ई है तथा उपलब्धते। जिस संसार का जैसा रूप दिखता है ना, वैसा रूप है ही नहीं। न रूपमस्येह तथोप नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, नान्तो न च आदिर, बीच में है, कहते बीच में भी इसकी सत्ता कोई प्रतिष्ठा है नहीं, बस अव्यक्ति है, प्रतीति मात्र है। इसके बाद क्या बताया? नान्तो न चादिर न च अश्वत्थमेनम सुब्रूढ़ मूलम। हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल, अश्वत्थमेनम, कल तक रहेगा नहीं रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जड़ें। संसार को छोड़ना बहुत कठिन है, बहुत जड़ें इनको संसार को खाड़ के फेंकना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी क्या करना? असंग शस्त्र दिघेन छित्वा, असंग रूपी शस्त्र से इस संसार का क्या करो? छेदन कर दो, तभी मुक्त हो सकते हो, अन्यथा मुक्त होना बहुत ही मुश्किल है। चलो भाष्य देखो, तो जगत की रचना करने वाला कौन है? वो भाई माया विशिष्ट ईश्वर। अब माया विशिष्ट ईश्वर जगत की रचना करके उस जगत में उसी माला से उस ईश्वर से भिन्न, ध्यान ईश्वर नहीं फंसा है, उस ईश्वर से भिन्न, क्योंकि ईश्वर के पास असंग रूपी शस्त्र है। आप ध्यान देना, जादूगर अपनी जादू फंसता है क्या? जादूगर हाँ जानता है, इसलिए वो कभी फंसता नहीं। हमारे जैसे नासमझ लोग चार दिन नींद नहीं आती। आपने जादू देखा नहीं देखा है? आप लोग तो वाला हाई क्वालिटी का जादू देखा होगा, सड़क के किनारे वाला जादू नहीं देखा होगा। देखा अच्छा। एक ऐसे होता है डोली सी होती है, उसके ऊपर एक आदमी को डाल देंगे, फिर वो आदमी वहां से गायब हो जाएगा, वहां फिर एक सर्प निकल जाएगा, पता नहीं कहां सर्प आ जाता था। इसके बाद सही ना कुछ तो होता, क्या होता है? यहां तो हाथ की सफाई हो सकती है, लेकिन वहां क्या सफाई है? बाद उसका गला भी क्या कर देते हैं, काट देते हैं। अच्छा जिसमें मैं गला काटा हुआ देखा तो तीन दिन तो मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि छोटा बच्चा था ना 5-7 साल का, लेकिन गला काटने के बाद वो बच्चा बाद में दूसरी जगह फिर जिंदा होकर जादू देखता हुआ निकालता है। तो जादूगर लाख जादू का खेल खेलता है, लेकिन उस जादू के खेल में वह फंसता नहीं है। अब फंसता कौन है? जीव फंसता है। वैसे वो परमात्मा इसने माया से सारा संसार बसाया तो, लेकिन क्या किया, वो फंसा नहीं, वो तसंग है। हम लोग उस जादू में क्या हो गए हैं, फंस गए हैं। किसी को सुख रूप, किसी को दुख रूप, किसी को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी को दौड़, किसी से भाग रहे हैं, तथा फंसा हुआ है। ऐसा श्रुति बोल रही है। इससे सिद्ध हो रहा है कि जगत की रचना करने वाला कौन है? ईश्वर है। माई थे भाष्य, अस्मात माई मिल गया ना, 297। अस्मात माई सिजते विश्वम एतत् तस्मिंश्च अन्यो माया सन्निरुद्ध। ये श्वेता सुतर श्रुति है। अस्मात माने इसी परमात्मा से ही, परमात्मा की पावर लेकर के, निर्विशेष ब्रह्म की सत्ता से। माई माने माया विशिष्ट जो ब्रह्म है, सिजते एतद् विश्वम, इस सारे संसार की रचना करता है। तस्मिन् जगति मतलब उस संसार में, अन्यो माने जो दूसरा है, इस ईश्वर से भिन्न जो दूसरा जीव है, माया संयुद्ध, माया से बंधा हुआ होता है। इतने इस प्रकार से श्रुति ईश्वरस्य सृष्टित्वम जीवस्य तत्र जगति बद्धत्वम च दर्शयति इति भाव। इस प्रकार से यह श्रुति ईश्वरस्य सृष्टित्वम, ईश्वर का सृष्टा रूपता, सृष्टित्व, अजीवस्य अजीव का तत्र तस्मिन संसारे, या तत्र माने तस्मिन जगति बद्धत्वम, बद्ध रूपता दर्शयति, दिखा रही है, ऐसा भाव समझ लेना चाहिए। अब आगे, एवं आनंदमयस्य ईश्वरस्य जगत कारणत्वम प्रतिपाद्य तस्मात् जगत उत्पत्ति प्रकारम आह। एवं इस प्रकार से आनंदमयस्य ईश्वरस्य, जो आनंदमय ईश्वर है, आनंदमय माने वही अविद्या उपाधि वाला सुसुप्ति वाला ईश्वर, सुसुप्ति में जो ईश्वर है वह ईश्वर है, उसका जगत कारणत्वम प्रतिपाद्य, जगत की कारणता रूप से प्रतिपादन करके, तस्मात् माने उस ही ईश्वर से जगत उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति हुई। तो जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, क्रम से हुई या अचानक हुई? फिर लड़ाई शुरू कर दिया। अरे भाई जगत उत्पत्ति हुआ होवे तो क्रम से कहो अथवा अचानक कहो, इसलिए जगत तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी जगत दिख रहा है। तो दिख रहा है तो दिखने को बताने के लिए कहते हैं क्रम से हुआ है या अचानक हुआ है, इसमें तुम उलझो मत, इससे उलझो मत, इससे लड़ाई मत करो, जो कह रहा है उसको मान लो, हाँ हुआ है, लेकिन जो हुआ है उससे अलग नहीं है, ये बाद में इसका निष्कर्ष बताएंगे। तो इसको यहां करो, आनंदमय ईशोयम बहुश्याम इति अवेक्षत आनंदमय ईशोयम बहुश्यामित्येवयक्षत हिरण्यगर्भरूपोभूत सुप्ति स्वप्नो यथा भवेत। हिरण्यगर्भरूपोभूत सुप्ति स्वप्नो यथा भवेत। अयम आनंदमय ईश्वर, यह जो आनंदमय ईश्वर है उसने संकल्प किया। क्या किया? बहुश्याम इति अवेक्षत, बहुत हो जाऊं, अकेले हूं, थोड़ा क्या हो जाऊं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, क्या हो जाऊं, बहुत रूप हो जाऊं, ऐसा उसने क्या किया, संकल्प किया। संकल्प करते ही हिरण्य गर्भ रूपो अभूत, संकल्प करते ही वह क्या हो गया, हिरण्य गर्भ हो गया। क्या बना? हिरण्य गर्भ। कैसे महाराज, समझ नहीं आया, उदाहरण बताओ, दृष्टांत समझाओ। तो कहा सुप्ति स्वप्नो यथा भवेत। सुप्ति माने जैसे कारण रूप जो सुसुप्ति है, सुप्ति में स्वप्नो, सुसुप्ति के बाद जैसे सपना हो जाता है, गहरी नींद के बाद क्या हो जाता है, गहरी नींद में व्यक्ति अकेले रहता है या कोई और रहता है, लेकिन जैसे गहरी नींद के बाद है, हो सकता सूक्ष्म वृत्ति जगती होगी, भले हमें पता न चले लेकिन जगी कि मैं बहुत हो जाऊं, तो क्या हो जाता है, अनेक रूपों में वह सपना देखना शुरू कर देता है। स्वप्नो यथा भवे, स्वप्न हो जाता है। तो स्वप्न वाला जो सृष्टि है न, वही एक ही बना था, तो स्वप्न की जितनी सृष्टि थी वह सब के सब हिरण्यगर्भ हो गया। उसका नाम क्या हुआ, जैसे आपसे बताया था एक दिन, वही उदाहरण होगा कि यहाँ गिरगांव चौपाटी बैठा था, अकेले मस्ती में आनंद में, कोई चिंता नहीं थी, है नहीं, कोई चिंता नहीं थी। ऐसे खोदने की आदत होती ना आदमी की, तो खोदा तो वहां एक सोने का मटका मिल गया, असाधियों से भरा हुआ, तो आनंद आए नहीं आए भरा, तो आनंद से युक्त हुआ नहीं हुआ, लेकिन अभी अभी ईश्वर हो गया, आनंदमय ईश्वर हुआ। अभी तो आनंद परमानंद कुछ नहीं, एकदम शांत निर्विशेष निर्विकल्प था, लेकिन जैसे ही वो मिल गया तो क्या मिल गया, आनंद मजा आ गया। अब बताओ आनंद आते ही शांति से बैठेंगे कि कुछ करेंगे खुदाफात, अभी तो सृष्टि नहीं मानसिक सृष्टि शुरू हो जाएगी, पूरा नक्शा आश्रम का तैयार, कहां हाल बनेगा, कहां कमरा बनेगा, कहां बाथरूम बनेगा, कहां गेट बनेगा, कहां जमीन खरीदनी, किस एरिया में खरीदना, पूरा नक्शा कहां होगा। तो अब भले वहां बैठा हुआ लेकिन सारा नक्शे के रूप में, वही कहते मुगेरी लाल का सपना, में यहां बैठा बैठा वो अपने आप को कहीं और किसी रूप में देखता है, तो उस समय उस सृष्टि का नाम क्या होगा, हिरण्य गर्भ। अब जो उसकी मानसिक कल्पना थी, अब वो उस कल्पना को क्या कर देता है, साकार बनकर के वहां का मालिक बन के बैठ गया, तो उसी का नाम क्या हो जाता है, विराट। वही अभी जो सूक्ष्म वासनाएं थी ना, वही गहरे रूप में खड़ी हो जाती हैं, तो उसी का नाम हो जाता है विराट। तो वही बताया यहां पे, जब उसने बहुत श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं ऐसा संकल्प किया, तो वह क्या बन गया, हिरण्य गर्भ हो गया, इन सब रूपों में हो गया। जैसे गहरी नींद में व्यक्ति एक होता हुआ भी स्वप्न में जैसे अनेक रूप हो जाता है, वैसे वह अनेक मानसिक रूपों में वह हो गया। आनंदमय इति इच्छित्वा च हिरण्य गर्भ रूपो अभूत इति अन्वय, इच्छण करके आनंद रूप परमेश्वर इच्छण करके हिरण्य गर्भ रूप में हो गया, ऐसा अन्वय लगा लेना। तत्र दृष्टांतम आ, इस विषय में दृष्टांत कह रहे हैं, कैसे सुप्ति इति, जैसे सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न रूप हो जाता, स्वप्न में अनेक रूप हो जाया करता है। अब भाष्य है अगले, तस्माद वा एतस्मात आत्मनः आकाशः संभूत, तस्माद वा एतस्मात, तस्माद वा एतस्मात, वही बताया, तस्मात उस और इस ब्रह्म से, जो माया विशिष्ट जो ब्रह्म है वह भी वही ब्रह्म है, उस ब्रह्म से आकाश संभूत, आकाश पैदा हुआ, फिर क्या हुआ, आकाशात वायु, वायु रग्ने, ये पूरी क्रम बताए, इत आदव क्रमेण सृष्टि सम्राट, क्रम से सृष्टि का कथन किया गया है, क्रम से नहीं पैदा हुआ, आकाश फिर वायु फिर अग्नि फिर जल फिर पृथ्वी फिर औषधि फिर शरीर। और बाद में दूसरी श्रुति क्या बोलती है, इदम सर्वम असृजत, उसने सब को एक झटके में ही रच दिया। इति युगपत संवरात, यहां पर सृष्टि का कथन एक साथ ही हो गया। भाई वहां तो सृष्टि क्या बनाई गई है एक क्रम से, यहां सृष्टि का कथन क्या कहा गया है, इदम सर्वम असृजत, इन सबको रच दिया एक साथ ही रच दिया। इत मैंने इस प्रकार से युगपत संवरात एक साथ ही सृष्टि की रचना हुई है, ऐसा स्मरण होने से कस्य उपादेयत्वम, क्रम से हुई है अथवा एक साथ हुई है, हम किसका ग्रहण करें, कौन ग्राह है, उपादेय माने ग्राह है, कस्य वा हेयत्वम, कौन त्याज्य है, किस सिद्धांत को हम छोड़ें और किस सिद्धांत को हम पकड़ें। इति आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पर श्रुति युक्ति उपेतत्वात उभयम ग्राह्यम, श्रुति और युक्ति से उपेतत्वात दोनों उपेत हैं, श्रुति और युक्ति से दोनों सिद्ध होने से उभयम ग्राह्यम दोनों को पकड़ लो, यहां तो ये अच्छा है ये बुरा है ऐसी भावना, यह ग्राह है यह त्याज्य है ऐसा नहीं, बल्कि दोनों ही ग्राह हैं। सही बताऊं कभी कभी लगता है सृष्टि अचानक ही पैदा होती है, सृष्टि अचानक ही पैदा होती है। जब यहां हम सोए थे और सोने के बाद जब सपने में गए तो सपने का संसार जो पूरा संसार बसा एक क्रम से पैदा किया था कि अचानक पैदा कर दिया, तो लगता है अचानक हो गया। और कभी कभी वही स्वप्न में ही देखना, एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे को खिलाते हो पिलाते हो धीरे धीरे बड़ा बनता है, तो वही स्वप्न में ही क्या लगता है क्रम से भी पैदा हुआ दिखता है, तो क्या सत्य है, तो कहा कि बताए ना वास्तव में दोनों सत्य नहीं है, लेकिन जब दिख रहा है तो इसमें लड़ाई मत करो, इसका मैं अंतिम लक्ष्य बताऊंगा, ये सब बताने का प्रयोजन क्या है। हाँ, क्रमेण युगपद वा ऐसा सृष्टिर्गेया यथा श्रुति ही, क्रमेण युगपद वा ऐसा सृष्टिर्गेया यथा श्रुति ही, द्विविध श्रुति सद्भावात द्विविध स्वप्न दर्शनात, द्विविध श्रुति सद्भावात द्विविध स्वप्न दर्शनात, क्रमेण युगपद वा ऐसा से, ऐसा सृष्टि क्रमेण वा युगपद, यह सृष्टि क्रम से हुई है वा माने अथवा युगपत, बोलो भाई अचानक एक साथ ही हुई है, किस रूप में हम इसको जाने, क्रम से जाने अथवा, क्योंकि द्विविध श्रुति सद्भावात, दोनों प्रकार की श्रुति की सद्भाव होने से, श्रुति निषेध नहीं करती है, दोनों प्रकार से श्रुति इस सृष्टि का निरूपण करती है, तो यथा श्रुति तथा गया, जिस प्रकार से श्रुति कहती है उसको उसी रूप में समझ लेना चाहिए। क्यों, द्विविध स्वप्न दर्शनात, भाई श्रुति भी है युक्ति भी है, तो दो प्रकार का स्वप्न देखा जाता है, स्वप्न क्रम से भी कभी कभी देखा जाता है, अचानक ही स्वप्न देख लिया जाता है, कभी कभी लगता है कि क्रम से पहुंच रहे हैं एक एक किलोमीटर चल चल करके वहां पहुंचे, और कभी कभी अचानक हम अपने आप को उस शहर में देख लेते हैं, तो क्रम से भी देखा जाता है और अचानक भी देखा जाता है। इस प्रकार से श्रुति जिस रूप में कथन कर रही है उसी रूप में उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, इस विषय में हमें ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, इसको बता रहे हैं, इस पर चर्चा भाष्यकल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं शवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।